یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس کے نگراں اور اراکین کوئی بھی مدنی کام کرنے سے پہلے مدنی مشورہ کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ مدنی مشورہ جو ہے وہ سنت الہی بھی ہے، سنت مصطفی بھی ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی مشورے کا محتاج نہیں ہے، یہ فائنل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو صحیح معلوم نہیں تھا اس لیے پوچھ لیا، نعوذ باللہ، تو کافر ہو جائے گا بندہ، لیکن سنت الہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارکہ کی شان یہ کہ تمام مخلوقات کی عقل ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارکہ یہ تمام عقول سے فزود تر ہے، پھر بھی مشورہ. تو یہ سب ہماری رہنمائیاں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی مشورہ کیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مشورہ کیا، تو سنت مصطفی بھی ہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے. وہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، سورۃ الشورا، چنانچہ سورۃ الشورا کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان نے اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے. تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت ہے، وہ جلدی اور خود رائی نہیں کرتے، یعنی اپنی نہیں چلاتے کہ بس میں نے جو کہا وہی ہونا چاہیے، یعنی مشورہ کرتے، جلد بازی نہیں کرتے. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے. لہذا ہمارے تمام نگرانوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی مجالس کے اراکین سے مشورہ کیا، اور مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ اگر اس کا مشورہ نہ مانا جائے تو اس کا شکوہ نہ کیا کرے کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ غور فرما لیجئے کہ مشورے اور حکم میں فرق ہوتا ہے. مشورہ ہوتا وہی ہے کہ وہ ایک مشورہ ہوتا رائے ہوتی ہے، اور اس کا مان لیا جانا ضروری نہیں ہوتا. تو نہ مانا جائے تو اس پر آپ کا شکوا تو اس بات پر دال ہے کہ آپ کا یہ مشورہ نہیں تھا بلکہ آپ کا حکم تھا، اور آپ خوش فہمی کی وجہ سے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے، لہذا شکوا کرنے لگے کہ میری نہیں مانی گئی. تو مہربانی کر کے مشورہ دے کر آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھے کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی، اور جس نہیں مانی گئی تو یہ اس میں کچھ نقص ہوگا، مجھ سے یہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور میری بات نہیں مانی گئی تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو آپ بہت بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں، تو یہ خود رائی ہوئی اور یہ مناسب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.